Дану табе чэль, каго помню і люблю. Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Унікальны выпадак. Уладзімір Караткевіч, які так ведаў Беларусь, так шмат ездзіў, шмат пісаў, нарысаў пра свой край, а ў гародню прыехаў, калі яму было 35 гадоў, і я была першым тым чалавекам, хто з Караткевічам аглядаў наш горад. А прывёз самалёт Валодзю ў гародню, нібы ў санаторый, і мы сустракаліся з ім, дзе прачынаўся Баторый. У траўні 1965 года Валодзя Караткевіч наведаў гародню, прыляцеў самалётам. Чакаў мяне на мосце паміж старым і новым замкамі. Я ішла ад Нёмана. Убачыла, што ён ужо чакае, не абыходзіла зігзагам вуліцу, каб падняцца на мост па тратуары, а пабегла стромым насыпам. Валодзя падаў мне руку. Караткевіч прыехаў у гародню, каб праверыць, ці горад, які ён прыдумаў у кнізе «Хрыстос прызямліўся ў гародні», адпавядае таму гораду, які ёсць на самой справе. Аказалася, што два гарады ідэнтычныя. У галаве ў пісьменніка была ўкладзеная яго найпрыукраснейшая, яго слаўцу, найпрыукраснейшая кніга-прытча ад сівой даўніны з праекцыяй на будучыню. Христос прызямліўся ў гародні. Першы раз, прыехаўшы ў горад, Валодзя быў экскурсаводам. Я побач ішла, каб ён меў каму апавядаць пра гэты горад тое, пра што будзе неўзабаве пісаць. Мы пачалі агляд з замку Вітаўта, ад магутных муроў якога Валодзя быў у захапленні. Ён пералез на той зарослы дзікім бур'яном бок, куды ніхто не пералазіў, хіба хлопчыкі-падлеткі. Разглядаў гэтыя пласты каменняў і цаглін. Прабраліся мы ў самы востры кут старажытныя гарожы, і адтуль ён убачыў каложу ці Барысаглебскую царкву 12 стагоддзя. Да каложы мы ўзыходзілі на простах па каменных утравелых крутых зігзагамі ў сходках, якія ў многіх месцах абрываліся, трэба было ўзбірацца па кустоўі. Каля каложы стаяў домік, у якім старожка трымала ключы ад брамы і ад дзвярэй. Валодзя з ёю хутка дамовіўся. Яна ўпусціла нас на дзядзінец, дзе мы пагладзілі адшліфаванае каменне і маёлікавыя пліты, а ў самім храме Валодзя праверыў, ці галасна. Знік у алтарнай частцы і з'явіўся высока злева каля акна байніцы, заспяваў вядомую ўсім песню «Ой, сівы конь бяжыць». У кіно па кнізе «Христос прызямліўся ў гародні» Валодзя выконвае маленькую ролю і спявае зусім іншую старажытную, але, думаю, створаную ім самім песню. Ён мяне ўгаварыў падняцца па той лесвіцы да яго, па стромай цеснай не ўсе каменні сходкі захаваліся. Мы правялі каля каложы добры кавалак часу. У музеі, які той час знаходзіўся ў старым замку, Караткевіч ісці адмовіўся, думаю, што не хацеў з людзьмі сустракацца. У новым замку знаходзіўся кампартый. Мы крыху паразглядалі яго з таго прыгожага ўнутранага двара. Калі мы выйшлі з замкавай вуліцы на пляц Сцяпана Батуры, то я ўбачыла, што дзверы фары адчынены. Днём іх рэдка адчынялі. У касцёле не было ксяндза, але па вечарах вернікі маліліся і граў арган. Я любіла патрапіць у фару і памаўчаць у кантэмпляцыі, калі там было 1-2 ціхія чалавекі, акрамя святых. Валодзя хадзіў па касцёле сам, разглядаў фрэскі і нават знайшоў аўтограф Чьепала, італьянскага мастака, чаго, мусіць, быць не можа. Мы абышлі ўвесь кляштар езуітаў, які займае ў самым цэнтры горада квартал. Асабліва спадабалася тая сцяна, якая па вуліцы Гараднічанскай, тады вуліца называлася Энгельса. Валодзя абдымаўся з гэтай запыленай, пафарбаванай ружовым брудным колерам тады сцяной, але сярэднявечнай, сапраўднай. Адарваўся ад яе і кажа, калі мяне выберуць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, я пабудую вялікі празрысты купал і схаваю гэты горад ад вятроў і розных катаклізмаў. Гэты горад мне патрэбны, каб ратаваць беларускі народ. Цікава, ці ў яго гэта вырвалася спантанічна, ці ён марыў да таго стаць прэзідэнтам. Пасля мы яшчэ агледзелі драўляны лямус у зачыненым кляштары брыгітак, дзе тады была бальніца душэўнахворых. А так прайшліся па дамініканскай на пляц Дызенгауза. Тут Володя спытаў: «А дзе ў гародні вуліца цёткі?» Я ўжо была стомлена, а вуліца цёткі знаходзілася аж каля лесу. Але мы дайшлі туды пешкі, а там развіталіся. Мне трэба было вяртацца дадому, а ў Володзі была нейкая таямнічая сустрэча. Недзе праз месяц пасля нашага спаткання атрымала я ад Караткевіча ліст. У ім быў толькі аўтограф верша «Каложа» з прысвячэннем Дануці Бішэль. «О, Каложа, туга мая светлая, у чорны нёман, па чорным шкле, сіняй кроплей спадае ракета, быццам зорка ў ціхі Бетлем. У вокны цёмныя заглядае, зяннем бледным шукае кутка, дзе хваіна ў грубцы страляе, дзе ў жанчыны дзіцё на руках. Глянь, абраная, гэта не ў нёман, не ў цямноце, не ў сон, не ў драму. У веліч падае зорка бяздольная, у снег і ў сэрца сыну твайму. Ускінь далоні тонкія ў горы, сыну неба акрэслі шлях, каб навекі адбіліся зоры у тваіх і дзіцячых вачах. Каб ніколі пяруны чужынныя не асмеліліся скасіць ні цябе, ні Каложы, дзяўчыны з ніў і пушчаў Беларусі». Гэта радыё «Свабода». Вы слухаеце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бішэль. Тую эмацыйную карціну захаплення колерамі маёлікавых пліт і плінфецаглінаў мураванай сцяны Каложы я не прачытала. Пасля таго, як я напісала верш «Каложа», ды і таму, што стала «Жыву ў гародні», мне з такой жа назвай прысвяцілі вершы Ларыса Генюш, таксама вельмі прыгожы, і шмат хто яшчэ. Можна ўкласці маленькую анталогію з назвай «Каложа». Але першае месца належыць вершу Володзі Караткевіча, які ўзняў вобраз жанчыны з дзіцём на руках да той маці, якой у Бетлееме свяціла зорка. У тыя савецкія часы абласныя камітэты камсамола праводзілі творчыя семінары моладзі, каб уплываць гэткім спосабам на культуру. У канцы 70-х на такі семінар у якасці кансультанта прыехаў Караткевіч. Ён падрабязна тлумачыў, як нельга пісаць вершы на лірыцы кахання Людмілы Цыхун. І паміж імі завязалася дасціпная перапалка. На заканчэнні семінара камсамольская кіраўнічка павезла гасцей у Скідаль, але ў зале не сабраліся аматары беларускай паэзіі. Клубныя работнікі пайшлі збіраць хоць якіх слухачоў, а пісьменнікі чакалі ў пакоі з дашчатым сталом, весялілі сябе анекдотамі, асабліва Аляксей Карпюк. Вечар адбыўся, пасля была вячэра, Караткевіч знаходзіўся ў цэнтры ўвагі, каля яго сядзела камсамолка, яны размаўлялі і пачалі спрачацца. Каб паказаць, што ён рыцар, з дзяўчатамі не спрачаецца, ён пацалаваў яе ў вусны. Усё застолле замоўкла, дзяўчына перастала з ім спрачацца. У кампаніі Караткевіча ніхто не меў ніякіх шансаў. Уся ўвага скіравана была на яго, ад гэтага ён яшчэ больш квітнеў і сыпаў жартамі. Васіль Быкаў у Скідлі сказаў: «Ёсць людзі, якім не трэба асабліва і надрывацца, усё ім даў Бог і продкі, ад пачуцця гумару да знешнасці. Караткевіч беларус з крыві і косці, не згоршаны ніякімі балтамі, што валасы, што вочы, што рысы твару, што постаць. Валасы яго былі русыя, з адценнем дыму, вочы не адзінакія. Адно як вада светлая, другое як жалудок». Так жартавала Ганна Чарнушка з валасоў вачай Васіля Дзятліка у рамане «Мележа. Людзі на балоце». То Мележ свайго дзятліка стварыў на падабенства Караткевіча. Постаць у Караткевіча была як стройная, так уся і перакасабочаная. Апісаць яго постаць у мяне бракуе таленту. Але Володя Караткевіч быў самы прыгожы беларус ад пачатку гісторыі да сканчэння, да апошняга беларуса. Вы, напэўна, чулі розныя гаворкі пра хваробы Володзі Караткевіча, ды ён і сам аб сваіх хваробах любіў паразмаўляць гэтак жа, як і пра грыбны суп, на які ён запрашаў заўсёды. Лекар санаторыя «Беларусь» у Друскеніках Міхал Адамін мне растлумачыў Володзяву хваробу, а я тлумачу ўсім. Гэта хвароба – праца пісьменніка, яна хранічная. ад яе нельга вылечыцца, вызваліцца, адпачыць. Калі Караткевіч уваходзіў у сюжэт кнігі, у вобразы герояў, у самога сябе, ён блытаў дзень і ноч, рэальнасць і фантазію, блытаў мінулы час, у якім жылі яго героі, з тым часам, у якім знаходзіўся аўтар. Так нараджаліся яго кнігі «На мяжы містыкі». Ратунку не было. Адамін казаў, што ў санаторыі, каб Караткевіч не адразу засядаў за творчую працу, яны прыдумалі розныя прычыны, што няма стала, каб хоць дзень-два даць яму адпачыць. Таму што надта яны, лекары санаторыя, любілі кнігі Караткевіча і любілі аўтара, але не прывыклі, каб пад іх апекай чалавек так мардаваў сябе працай. Калі мой муж Эрык Загнетаў лячыўся ў 9-й клінічнай бальніцы ў Менску, там ён сустракаў Валодзю Караткевіча. Калі Валодзя трапляў у бальніцу, там парушаўся рэжым. Медсёстры праводзілі шмат часу каля палаты Караткевіча, які сядзеў на ложку, падкручыўшы ногі і апавядаў вясёлыя гісторыі. Ён вельмі любіў людзей, асабліва жанчын. Цалаваў жанчынам рукі і станавіўся на калені. Аднойчы мы сустрэліся ў Менску выпадкова на пляцы, ішоў дождж, было мокра, а ён стаў на калені непадалёк ад натоўпу на аўтобусным прыпынку. Беларусы ў другой палове 20-га стагоддзя знаходзіліся ў добрай стваральнай аўры твораў Валодзі Караткевіча, таму вытрымалі навалу савецкасці. Гэтыя монстры савецкія не зжэрлі хоць тую частку беларускай эліты, якая не развучылася чытаць кнігі. Але гэтае чытанне Караткевічавых свежа надрукаваных гісторыяў, легендаў з фантастычным элементам адбывалася на эмацыйным узроўні, гэта значыць крыху павярхоўна. А Валодзя Караткевіч – адзіны беларускі аўтар, які працаваў не на славу сваю, а каб народ ратаваць ад летаргічнага сну, у нечым нас перасцерагаў. Бараніў беларусаў ад саміх сябе. Мы гэтага не расшыфравалі. Вось, перачытаем уважліва кнігі Караткевіча, узнімемся з калень і ператворымся ў прыгожых людзей, птахаў, як у легендзе пра старца і пра белы скіт.